Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Jak marzysz o nowych perfumach, to Allegro Your Season. Tej wiosny postaw na wyjątkowe zapachy, na przykład arabskie perfumy Latafa z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 marca, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Putin odrzucił bezwarunkowe zawieszenie broni, na które zgodziła się Ukraina. Na początek o rozmowie Putina z Trumpem i komunikacie z Białego Domu. Rozległy zawał serca był przyczyną śmierci Beaty Skrzypek. Informacje te podaje prokuratura, której politycy opozycji zarzucają doprowadzenie do śmierci kobiety. Katastrofalna jest sytuacja humanitarna w Strefie Gazy, alarmowała w Trójce przedstawicielka polskiej misji medycznej. A w rozmowie z prezydentem Trumpem prezydent Władimir Putin zgodził się wstrzymać ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną na 30 dni. Z komunikatów Białego Domu i Kremla wynika jednak, że Putin odrzucił bezwarunkowe zawieszenie broni, na które Ukraina już się zgodziła. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Obaj przywódcy zgodzili się, że przywracanie pokoju rozpocznie się od zawieszenia broni w zakresie energii i infrastruktury, a także negocjacji w sprawie wprowadzenia zawieszenia broni na Morzu Czarnym, pełnego zawieszenia broni i trwałego pokoju. Napisano w komunikacie Białego Domu. To znacznie mniej niż proponowane przez stronę amerykańską całkowite zawieszenie broni na 30 dni, które zostało wcześniej zaakceptowane przez Ukrainę. Według nieoficjalnych informacji Putin domagał się, aby w czasie pełnego zawieszenia zostały wstrzymane wszelkie dostawy broni i amunicji na Ukrainę. Na to nie zgadzała się jednak Europa i ostatecznie nie zgodzili się też Amerykanie. Z komunikatu Białego Domu wynika, że rozmowy na temat dalszych etapów zawieszenia broni będą kontynuowane. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A kilkanaście minut temu prezydent Ukrainy spotkał się z dziennikarzami online. Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Putin chce wywrzeć maksymalną presję na Ukrainę, aby później wysunąć jej ultimatum z pozycji siły. Przyczyną zgonu Barbary Skrzypek był rozległy zawał serca, poinformowała prokuratura okręgowa Warszawa-Praga. Wyniki sekcji zwłok zmarłej wskazują, że nie było obrażeń mechanicznych, które mogłyby mieć wpływ na zgon. Ze wstępnej oceny po sekcji zwłok wynika, że przyczyną śmierci Barbary Skrzypek był rozległy zawał serca. Tak mówił mi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Norbert Woliński. Bardzo rozległego zawału tylnej ściany serca z obecnością skrzepliny i upośledzeniem drożności gałęzi okalającej lewej tylnej wieńcowej. Nie stwierdzono obrażeń mechanicznych mogących mieć wpływ na zgon. Prokuratura na razie nie chce odpowiadać jednoznacznie na pytania o ewentualny związek przyczynowo skutkowy między przesłuchaniem w prokuraturze a śmiercią świadka. Nie mówi też o innych czynnościach, jak sprawdzenie bilingów, kto w ostatnim czasie rozmawiał z Barbarą Skrzypek. Panie redaktorze, w ogóle nie chce się odnosić do tej czynności. Zakres czynności, charakter czynności, to będą decyzje prokuratora referenta. Prokuratura studzi emocje w tej sprawie. Wskazuje, że na ostateczną, pisemną opinię z zakresu medycyny sądowej musimy poczekać nawet kilka tygodni. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Przypomnijmy, Barbara Skrzypek to bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego. Zmarła w sobotę. 3 dni wcześniej została przesłuchana jako świadek w śledztwie dotyczącym sprawy dwóch wież. Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest katastrofalna, ostrzegają działacze humanitarni. Od kilku tygodni Izrael nie wpuszcza do enklawy żywności, leków, wody pitnej, do tego znowu bombarduje Palestyńczyków. Dzieci umierają w nocy, bo zamarzają. Izrael odciął też dostawy prądu, przypominała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Małgorzata Olasińska-Hart z polskiej misji medycznej. Izrael odciął prąd w zakładach, które odsalały wodę w południowej części Gazy, co oznacza, że produkcja czystej wody dla mieszkańców Gazy właściwie się zatrzymała i dla blisko 700 tysięcy ludzi nie ma już w tej chwili dostępu do czystej wody. Szacuje się, że jeśli w ciągu tygodnia do enklawy nie zacznie docierać pomoc humanitarna, to dojdzie do zagłady wielkiej liczby ludzi. 75% ofiar śmiertelnych w Strefie Gazy to kobiety i dzieci. Klimat. W północnej połowie Polski powietrze jest dobrej jakości, na południu nieco gorszej. Stacje pomiarowe we Wschowie, Grodzisku Wielkopolskim, Lesznie i Bystrzycy Kłodzkiej i miejscami w Małopolsce wskazują na znaczne przekroczenie poziomu zanieczyszczeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Od razu rzucamy okiem na tablicę wyników lodowiska satelita Spodek w Katowicach. Tam hokeiści miejscowego GKS-u podejmują broniącą tytułu Unię Oświęcim. Jest 1-0. Pachniało dogrywką po dwóch tercjach, ale na początku trzeciej Steven Anderson zdobył bramkę po asyście Koponena. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 2-2. Ważny to mecz. Dobre informacje z siatkarskich parkietów. Auluron CMC Warta Zawiercie awansowała do półfinału Ligi Mistrzów. W ćwierćfinałowym rewanżu wicemistrz kraju pokonał SVG Lüneburg 3-1. Przed tygodniem było 3-0 dla podopiecznych trenera Michała Winiarskiego. Przed zaczęciem Ligi Mistrzów naszym takim, nie chcę mówić celem, ale marzeniem na pewno było zagranie w Final Four i to zrealizowaliśmy. Cóż, gratulacje dla wszystkich i jedziemy na pewno do Łodzi po to, żeby walczyć o zwycięstwo. Wielkie brawa. Warto przypomnieć, że turniej finałowy Ligi Mistrzów odbędzie się w Łodzi w połowie maja. Półfinałowego rywala Warta pozna jutro po rozstrzygnięciu starcia Olympiakosu Pireus z Jastrzębskim Węglem. Dziś na torwarze trenował PGE Projekt Warszawa przed jutrzejszym rewanżem z Halkbankiem Ankara. A teraz już ostatnie podrygi zimy i Krynica Zdrój, gdzie na zboczach Jaworzyny odbyły się Mistrzostwa Polski w Supergigancie. Wśród pań niespodzianka. Złoto dla Maryny Gąsienicy Daniel. A niespodzianka dlatego, że dawno Maryny na krajowym czempionacie po prostu nie było. Mistrzem wśród mężczyzn został Bartłomiej Sanetra. Wśród juniorów na najwyższym stopniu podium stanęło dwóch młodzieńców. Ex aequo Kazimierz Ziółkowski i Szymon Rojek. Najlepszą juniorką Nikola Komorowska. A za niespełna rok, 6 lutego, w północnych Włoszech rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie. Mimo, że to blisko, szykuje się spore wyzwanie organizacyjne. Mówi prezes PKOL Radosław Piesiewicz. Nasza misja teraz 24 marca jedzie oglądać wszystkie obiekty związane ze startem naszych sportowców podczas Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Będą te igrzyska rozrzucone poprzez 7 miejsc, w których będą się odbywały zawody, więc to logistycznie też będzie duże przedsięwzięcie dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, by nasi sportowcy mieli dosłownie wszystko i pełen komfort w możliwości przygotowania się do startów. A GKS Katowice już prowadzi z Unią 2-0. W tej chwili deweloper z Rzeszów pokonał Chemika Police w Tauron Lidze 3-1. Więcej wieści sportowych na antenie Trójki. Chwilę po 23. Do usłyszenia. Nad ranem od minus 9 stopni do minus 1. Jutro w Zakopanem 4 stopnie, w Warszawie 9, w Szczecinie 10, a we Wrocławiu 11. Tej nocy jutro pogodnie, ale na północnym wschodzie może się chmurzyć i tam przelotne opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na północy natomiast pojawi się porywisty wiatr. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Kabryno. Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To znowuż my po raz 293. Zapraszamy na kolejne wydanie HCH. 2 godziny z muzyką. Dzisiaj to będzie prawie tylko nowa muzyka. W dodatku jeszcze w 2 godzinie będzie zespół, najlepszy zespół wszechczasów. Naprawdę? No tak się tłumaczy ten skrót. GOAT. Greatest of All Time. To w sporcie to wiedzą, w muzyce też się zdarza od czasu do czasu, tylko że to będzie najlepszy zespół wszechczasów z Japonii. No, to, tak się nazywają oczywiście, ale... Najlepszy zespół wszechczasów w najlepszej audycji w wydaniu 293 jubileuszowym, bo tego nie powiedziałem na samym początku, już się martwiłem, że... No właśnie, ja się martwiłem, co jest z tobą nie tak, ale chyba wszystko w porządku. Zapraszamy do godziny 23. Your troubles, he said. początek 293 wydania HCH Ty Segall i Fantastic Tomb. To jest singiel rzeczywiście fantastyczny, zapowiadający nową płytę tego artysty. Ja nie wiem, to będzie chyba 28 albo 29 w dyskografii. Possession. Utwór od nas z dedykacją dla naszych rodziców i dziadków na dobry początek dzisiejszego wydania. Trochę chcieliśmy Państwa zaskoczyć. Tak, no dziadków pogodzi z wnukami, myślę. Tak, absolutnie. Bardzo tak. Dobre wykonawczo. Świetna grupa towarzyszy Tajowi Segalowi. Zebrał po drodze naprawdę takich muzyków, że każdy mógłby pozazdrościć. No bo to jest taki człowiek, który jeszcze co chwilę wydaje nowy album, ale także pływa i ciągle wynajduje siebie trochę na nowo, ale gra solidnie. Tak, tak, gra solidnie i te płyty też no bez jakichś bardzo, bardzo dużych skuch gdzieś tam po drodze. Wydaje bardzo regularnie też, to są po dwie czasami płyty rocznie. No i myślę, że to jest właśnie mainstream pewnie rockowy się gdzieś w tę stronę przemieszcza powolutku w Ameryce. Tak, ale lubimy takich artystów, którzy zapewniają nam byt. Nie musimy się martwić, ponieważ wiemy, że wydadzą te dwie, wystarczy, trzy czasami płyty w roku. No dobrze, to jak tam nowe Cirque du Désir? Już jesteśmy po lekturze, mówię tutaj w liczbie mnogiej, ale tak, zadaję tobie pytanie. Tak, tak, tak. No dla mnie to jest taka płyta już, jeśli chodzi o stopień mroczności, nie mylić z pomrocznością, doganiająca muzykę, czy to grupy Depeche Mode z lat 90., czy to nawet momentami, może zaryzykuję nawet in Nine Inch Nails momentami z lat 90., ale też jeśli chodzi o stopień fascynacji brzmieniami elektronicznymi, no bo to tutaj bardzo mocno na tej płycie słychać. No i też słychać takie uduchowienie, a poza tym to jest przebojowa rzecz niezwykle. No, na swój sposób oczywiście, przewrotnie przebojowa, ale masz rację. Ta produkcja i nawiązanie do tego, co działo się właśnie w latach 80. czy na początku lat 90. jest tutaj niezwykle istotna. Poza tym skład zaproszonych gości też jest zacny, no bo jest i Melvin Gibbs grający na basie, to człowiek związany i ze światem jazzowym, ale także i z, chociażby z Arto Lindsayem. Jest także Alan Sparkhawk, niegdyś w zespole Low, czyli Rinaldo z Sonic Youth. No, widać, że to była duża produkcja, bardzo powiedziałbym pieczołowicie przygotowana i tak to wszystko brzmi. Ja przyznaję, jakoś nie przestaję słuchać od piątku i chyba takiej płyty po prostu potrzebowałem od Cirque du Désir. No ja też, wydaje mi się, że to jest najlepiej wyprodukowana płyta rzeczywiście Cirque du Désir, chociaż momentami bardzo głośno zmasterowana. Ale pewnie tak ma być. Tutaj Alan Sparkhawk może być jakimś tam wyznacznikiem tego kierunku, bo jego płyty brzmią jeszcze głośniej. No Kim Gordon też, no, powiedzmy tak sobie szczerze, pohulała sobie na ostatniej to płycie. Prawda, to prawda. I Halo in the Inside, taki tytuł nosi, On the Inside oczywiście, taki tytuł nosi nowy album Cirque du Désir, czyli Haley Four, nagrany w Minneapolis, ale artystka pochodzi z Chicago. Wszystko już właściwie powiedzieliśmy. Utwór nosi tytuł Anthem of Me. Ja z przyjemnością sięgam po ten album, nowy album Cirque des Yeux, Anthem of Me. To też przyznaję, jedna z mocniejszych pozycji na tej płycie. Można słuchać rzeczywiście może najlepiej na słuchawkach albo nieco głośniej, wtedy można docenić jakość tego brzmienia. Choć proszę nie przesadzać oczywiście. No właśnie, to jakoś tak ułożyło, cały początek audycji ułożył nam się kluczem amerykańskim. Choć to bardzo różne składy, bardzo różna muzyka, no ale też artyści, którzy już mają spory dorobek za sobą, jeśli chodzi o Taya Seagala, jeśli chodzi o Cirque des Yeux, ale jeśli chodzi o formację Feeble Little Horse, to ten dorobek grupy z Pittsburgha jest całkiem niewielki. Dwa albumy do tej pory wydane, zespół istnieje od ledwie 4 lat. Ale wydaje mi się, że to tu się szykuje jakiś przełom w karierze. Po bardzo dobrej zresztą płycie sprzed 2 lat Girl with Fish mamy zapowiedź nowej płyty. Ta nowa płyta ukaże się dopiero w lipcu nakładem Saddle Creek. A ten jeden utwór, który już ją promuje, utwór For Real, taki przełamany w środku, właśnie nawet dwukrotnie przełamany, no to jest propozycja, jak można w 3-minutowym utworze upchnąć całą masę pomysłów. Chyba recenzent Pitchforka zauważył, że Lydia Slocum brzmi jak Courtney Love. Jak dla mnie to ona brzmi jak Lydia Lunch. I nie trzeba nawet daleko wychodzić poza to imię. Są różne punkty odniesienia. Większość z nich w latach 80. gdzieś głęboko, w noise rocku z tamtych czasów. Tak, czyli jakby te lata 80. też powracają w przypadku Cirque des Yeux, ale troszeczkę w innym gatunku. Dodajmy tylko, że zespół Feeble Little Horse został założony przez Sebastiana Kitznera i naszego człowieka, czyli Ryana Walchońskiego. No oczywiście, no wszędzie są nasi. Tak, jest. Tak. Historia, powiedziałbym, z brodą. No może... tak, to już jest zespół, który nagrał 10 i wydał 10 płyt. Rock psychodeliczny ze Stanów Zjednoczonych, dokładniej z Portland. Zespół istniejący 26 lat, Grails. I nowa płyta zapowiedziana została na 16 maja, a my mamy już fragmencik noszący tytuł Silver Bells. Thank you. Guess what? I'm going to do the same. And the best part about that same is I'm too tired to have a nightmare. Bardzo dobrze zabrzmiały te utwory razem. Przed momentem Grails, Silver Bells z płyty Miracle Music, a wcześniej Feeble Little Horse for Real. Chociaż młodzież z Feeble Little Horse głównie wykorzystywała gitary, a Grails, ten utwór był dowodem fascynacji jednak elektronicznym instrumentarium, szczególnie gdzieś w tej drugiej części. I teraz też będziemy mieli coś takiego za moment. To będzie kolejna zapowiedź. Jedna za drugą się te zapowiedzi sypią. zapowiedź nadchodzącej dużej płyty. Ten album kolejny w dyskografii gdańskiej grupy Immortal Onion ukaże się 19 kwietnia. No a singiel zwiastuje płytę elektroniczną. To był, przypomnę, dla porządku, że to był zespół z tej fali nowego jazzu. Młodego, nowego jazzu. Chociaż syntezatory tam zawsze, były. Tak? Mhm. Ziemowit Klimek, Tomir Śpiołek i Wojtek Warmijak. No i mam wrażenie, że fascynacja absolutna brzmieniami elektronicznymi. Płyta może w ogóle być klubowa, jak tak dalej pójdzie. No a jeśli tytuł utworu to Solar Punk, no to mogą Państwo spodziewać się wszystkiego. W szczególności nie punka na pewno. A Solar zobaczymy. We'll be right back. Immortal Onion. Punk czy nie punk, ale płyta będzie nosić tytuł Tech Naturalism, więc jakieś takie naturalistyczne techno. Czyli techno, solar, punk, no wiesz, no wszystko gdzieś tam łączy się w jedną całość i to może być zupełnie nowe oblicze tej formacji, ale powiedziałbym, brzmi nieźle. Także ja czekam z nadzieją na to, co się wydarzy. You Know Me Records całość opublikuje 19 kwietnia, no a my przechodzimy już do tych płyt, które są z nami, chociaż w wypadku tej wytwórni International Anthem, nie wiem jak ty podchodzisz do tego sposobu, trybu wydawniczego, ale mnie się on bardzo podoba. No, wiesz, do streamingu nie wpuszczamy. Najpierw publiczność która chce rzeczywiście kupić album. No, teraz trochę wracamy do naszych opowieści sprzed tygodnia, ponieważ bohaterem tego spotkania był Alabaster de Plume i jego materiał prezentowaliśmy Państwu właśnie po ukazaniu się płyty, ale w streamingach ten materiał nie był obecny. I rzeczywiście ta polityka jest tutaj, powiedziałbym, bardzo konsekwentna. Niezależnie co wydajemy, najpierw jest to ograniczony strumień, a dopiero do wszystkich dociera po jakimś czasie. Kiedy możemy sobie płytę zamówić, kiedy ewentualnie odsłuchamy. To trochę jak z filmami. Filmy trafiają na duży ekran na kilka tygodni, a później po zejściu z tego ekranu, po iluś tam 42 dniach bodajże, mogą wejść do streamingu i być dostępne dla wszystkich do wypożyczenia na mniejszym ekranie. A tutaj mamy sytuację takiej dwutygodniowej karencji, bo tyle muszą poczekać ci wszyscy, którzy chcieliby sobie tego posłuchać na Spotify albo na Tidalu. No a płyta już jest i to jest z nami w wersji fizycznej i to jest ten moment, kiedy musimy skorzystać z tej fizycznej wersji. No, bardzo, bardzo chętnie, wreszcie możemy otworzyć kompakt. Coś się pokręci. Tak, możemy obejrzeć okładkę, bo tak to bardzo często niestety Państwu opowiadamy o muzyce, która jest zaszyfrowana w plikach. Po prostu. A o samych wykonawcach to już opowiadaliśmy, dlatego tak się zagadaliśmy o didaskaliach. Gregory Allman, Josh Johnson, Sam Wilkes. Prezentowaliśmy single, które prowadziły do tego albumu, zatytułowanego po prostu Allman Johnson Wilkes. To są panowie z tego kalifornijskiego grona świetnych instrumentalistów jazzowych, ale nie tylko, no bo oni są sidemenami dla, też już wyliczaliśmy, Greg Allman gra z Perfume Geniusem na przykład, pewnie na nowej płycie za chwilę się pojawi, tak. Bo za moment ta płyta. W piątek, tak. Także to są ludzie, których wszyscy znamy, tylko nie zawsze znamy z ich dokonań autorskich, a tutaj mamy autorskie dokonania, z wyjątkiem jego jednego utworu, bo tu jest cover, zresztą dość brawurowy, Beatlesów, The Fool on the Hill na samym końcu, no ale to taki dłuższy fragment, a my wybieramy te autorskie fragmenty. Hold Down i Gikama. Thank you. Trio Gregory Allman, Josh Johnson i Sam Wilkes z albumu wspólne sesje, odbywające się, nagrywane w ciągu kilku lat. I dwa utwory, Hoedown i G-Kama. Tego jeszcze w streamingu nie ma, ale będzie za tydzień. Nie, kilka masz wrażenie, że oni tak by mogli cały czas grać. Tak, ja bym mógł tego cały czas tak słuchać właśnie. Te utwory trwały tak 2 minuty z groszami mniej więcej, ale Roman Johnson, Wilkes właściwie siadają i grają, ale nie tylko oni, bo także inni muzycy, którzy chociażby nagrywają z Parkerem i których płyty też prezentujemy, Sam Gendel. No i tak dalej, i tak dalej. Teraz będzie dyscyplina za to, bo tę dyscyplinę wymuszają nośniki czasami. Znaczy mówisz, że długość, tak? Tak. Bocian Records, warszawska wytwórnia, wytłoczyła, a właściwie wycięła, bo to są wycinane płyty, 5-calowe, ale nie kompakty. 5 cali to nam się z kompaktami kojarzy. A tutaj w tym wypadku chodzi o winyl 5-calowy i na tym winylku wyciętym w 60 kopiach, to jest też dostępne w wersji cyfrowej, no ale to już jest tylko odprysk tego, ile się mieści muzyki na małym winylu. Tam się mieści niecałe 1,5 minuty na stronie. I artysta, którego Bocian Records zaprosił do nagrania tego singla, to nawet nie jest singiel chyba do końca, 2 razy po 1:29, to jest Mats Gustafsson i on się doskonale wpisał w tę konwencję, nagrywając 2 takie krótkie hołdy dla Charlesa Mingusa. Mourning for Mingus. Wersja pierwsza i wersja druga. Czyli wybieramy wersję pierwszą, ale żeby było jasne, pierwsza i druga trwają tyle samo. Tak jest. 29. Także tutaj czas nie ma znaczenia. Yeah. Bardzo proszę, minuta 29. Mój Boże, jak ten czas gna. Ale to nie było a propos tego utworu. To nie było a propos tego, wiem. To był Mats Gustafsson, a Mój Boże, jak ten czas gna, to jest cytat. Tak się przedstawiają członkowie formacji Kirk. Tak, ale to jeszcze to dobrze, tak wiesz, Gustafsson to mógłby grać cały czas. Taki, no mógłby grać. Powycinać kilkadziesiąt takich płytek małych. A my moglibyśmy o tym opowiadać, ale mamy właśnie, stąd był ten cytat, że kilka minut nam zostało do końca pierwszej godziny HCH i wypełni je muzyka z najnowszej, też małej płytki formacji Kirk, czyli płyty Ion, która składa się z dwóch utworów, nieco dłuższych niż Matsa Gustafssona, bo to nieco każde ponad 6 minut i tutaj mamy trochę szersze instrumentarium. Trąbka, duduk, elektronika, trio Kirk. Thank you.